Ibrani bab 4. Para sedulur, perjanjiane Gusti Allah nek awake dhewe dililani nampa katentremane ijek kanggo mulane awake dhewe kudu sing ati-ati tenan supaya nang tengamu aja sampe ene wong siji wae sampe ora nampa katentremane Gusti Allah. Awet tunggale wae karo wong-wong kuwi, awake dhewe ya wis krungu kabar kabungahane Gusti Yesus Kristus. Nanging iku ora nekake becik blas kanggo wong-wong kuwi. Awit senajan krungu, nanging meksa ora gelem percaya. Nanging awake dhewe sing percaya, awake dhewe bakal nopokan tentremane Gusti Allah. Temunge Gusti Allah unene ngene. Jalaran aku nesu tenan marang bangsa iki. Mulane aku ngomong nek aku ora bakal nglilani bangsa iki nopo katentremanku. Senajan Gusti Allah wis rampung karo penggaweane kawit biyen donge dekne gawe jagat, meksa dekne ngomong ngono kuwi mau. Bab dina sing nomor 7 nang kitab ketulis ngene. Ing pitung dinane Gusti Allah leren, sakwise kerjanane kabeh rampung. Uga eneng ayat liyane nang kitab sing unene ngene. Aku ora bakal nglilani wong-wong iki nopo katentremanku. Wong-wong sing krungu kabar kabungahane Gusti, sing dhisik dhewe malah ora padha nampa katentremane Gusti Allah, jalaran ora padha percaya. Nanging eneng wong liyan-liyane sing dililani nampa katentreman kuwi. Mulane Gusti Allah nyaweske dina liyane, ya kuwi dina sing diarani dina iki, kanggo wong-wong supaya bisa nampa katentremane. Gusti Allah wis ngomongke bab kuwi marang bambahane awake dhewe dek mbiyen. Nanging let pirang-pirang taun sakwise kuwi, Gusti Allah ngomongke bab iki meneh lantaran Ratu David, sing unine kaya sing dhisik mau. Ing dina iki, nek kowe krungu swarane Gusti Allah, kowe aja padha wangkot atimu. Para sedulur, sembongone ora eneng dina liyane meneh, mesti Gusti Allah ya ora ngomongke meneh sakwise Yosua wis nuntun bambahane awake dhewe mlebu nang negara sing dijaweske karo Gusti Allah kanggo leren. Nanging wujute saiki ijek eneng dina liyane meneh kanggo umate Gusti Allah supaya bisa nampa katentreman iki, padha wae kaya enggone Gusti Allah ngrasake katentreman sak barenge leren ing pitung dinane sakwise rampung karo penggaweane. Awit sapa wae sing dililani nampa katentremane Gusti Allah, wong kuwi uga leren sangka penggaweane, kaya enggone Gusti Allah leren sakwise rampung karo penggaweane. Mulane para sedulur, ayo awake dhewe padha nglumuhi tenan sak kuat-kuwate supaya bisa nampa katentreman iki lan aja sampe eneng siji wae nang tengamu ora manut marang Gusti Allah lan kelangan katentreman iki kaya mbambahane awake dhewe dek mbiyen. Mulane awake dhewe kudu manut marang tembunge Gusti Allah. Awit tembunge Gusti Allah kuwi urip lan gedhe kuasane lan landhepe ngungkuli pedhang sing landhep kiwa tengen. Tembunge Gusti Allah bisa mlebu jero ing atine manungsa, misa roh lan nyawa, balung lan sungsum. Mulane tembunge Gusti Allah bisa ngetokke ala becike pikiran lan kekarepane manungsa. Para sedulur, ora eneng perkara siji wae nang jagat kene sing didelikke kanggo Gusti Allah. Ora. Dekne ngerti lan weruh sembarang ing atine manungsa. Mulane besok kabeh wong bakal asok penjawab marang Gusti Allah. Jalaran sangka kuwi para sedulur, ayo awake dhewe padha gondeli sing kenceng marang pengandel sing diakoni karo awake dhewe. Keneng opo aku kok ngomong kuwi? Awit awake dhewe iki duwe imam gedhe sing wis mlebu swarga lang teko nang ngarepe Gusti Allah, ya kuwi Gusti Yesus, anake Gusti Allah. Imam gedhe iki duduk sawijine wong sing ora bisa ngrasake kangelane lan karingkiane awake dhewe. Nanging dekne malah wis kangguda ing perkara apa wae. Tunggale wae karo awake dhewe, bedane namung iki. Dene ora pisan-pisan tiba ing dosa. Mulane para sedulur, ayo awake dhewe padha mara karo kendel nang ngarepe Gusti Allah. Dene pancen gedhe kuasane lan bisa nulungi awake dhewe. Dene tresna lan gelem nulungi awake dhewe. Dene gedhe kawelasane lan ing wektu kangelan apa wae, dekne mesti bakal nekake pitulungan.